Раздзел 4. Уінстан акінуў позіркам убогі пакойчык на другім паверсе крамы пана Чэрнгтана. Вялікі ложак каля акна быў засланы падранай коўдрай, на ім ляжала падушка без навалачкі, на каміннай палічцы цікаў старасвецкі гадзіннік з 12-гадзінным цыферблатам. У куце на складным століку лагодна асвяцілася ў прыцемку шкляное прэс-пап'е, якое ён купіў, калі апошні раз быў тут. На каміннай кратцы стаялі кірагаз, каструля і два кубачкі, пазычаныя ў пана Чэрнгтана. Уінстан запаліў кірагаз і пачаў гатаваць ваду. Ён прынёс сабою пакеці кавы перамогі і некалькі кавалачкаў сахарыну. Стрэлкі гадзінніка паказвалі 7:20. А было 19:20. Яна мелася прыйсці ў 19:30. Вар'яцтва. Вар'яцтва гучала ў яго ў галаве. Свядомае, беспрычыннае, згубнае вар'яцтва. З усіх злачынстваў, якія мог зрабіць член партыі, гэтае было найцяжэй схаваць. Па праўдзе кажучы, гэтая думка спачатку прамільгнула ў яго ў галаве, як нейкае відмо. Шкляное прэс-пап'е, адлюстраванае на гладкай паверхні стала. Як ён і прадбачыў, пан Чэрнгтан без ніякіх ваганняў здаў яму пакой. Ён быў відавочна задаволены, што мог зарабіць некалькі долараў. Пры гэтым ён не надта здзівіўся і не выказаў навязлівага разумення, калі даведаўся, што пакой быў патрэбны Уінстану для спаткання з жанчынай. Наадварот, позірк яго зрабіўся адсутны, ён пачаў гаварыць агульнымі словамі з такім далікатным выглядам, што здавалася, ён зрабіўся часткова нябачны. «Вельмі важна мець магчымасць адасобіцца», – сказаў ён. Кожны хацеў бы мець месца, дзе можна час ад часу пабыць аднаму пры зручнай нагодзе. І калі такое месца знойдзецца, дык найбольшай пачцівасцю з боку таго, хто пра гэта ведае, было б захоўваць маўчанне. Ён нават дадаў, ужо амаль цалкам расстаўшы ў паветры і перастаўшы існаваць, што ў доме ёсць два ўваходы, другі вядзе праз задні двор у бакавы завулак. Пад акном нехта спяваў. Уінстан, схаваны за муслінавай фіранкай, выглянуў на вуліцу. Чэрвеньскае сонца стаяла яшчэ высока ў небе, а ўнізе ў залітым сонечным святлом дворыку жанчына з грубымі чырвонымі рукамі, з зрэбным фартухом, падвязаным за пояс, хадзіла, кульгаючы ад вялікай балеі да вяроўкі з бялізнай. Пачварная і магутная, як рымская калона, яна вешала на вяроўку белыя чатырохкутнікі, у якіх Уінстан пазнаў дзіцячыя пялюшкі. Як толькі яе рот вызваляўся ад зашчапак, яна спявала магутным кантральта. То была безнадзейная мара, што сплыла, як вясною вада, ды ад позіркаў тых і ад слоў дарагіх, назаўжды ў маім сэрцы нуда. Мелодыя была папулярная ў Лондоне апошнімі тыднямі. Гэта была адна з шматлікіх, падобных адна да адной песенек, якія пад секцыя музычнага аддзялення выпускала для пролаў. Словы іх складалі без ніякага ўдзелу чалавека прылады, што называліся версіфікатарамі. Але жанчына спявала так мілагучна, што нават самая страшная лухта ператваралася ў амаль што прыемную песню. Уінстан чуў, як спявае жанчына, як стукаюць па бруку яе абцасы, як крычаць на двары дзеці, як недзе далёка, глуха гудзе транспарт. Але пакой, дзякуючы адсутнасці тэлегляда, здаваўся надзіва ціхім. Вар'яцтва, вар'яцтва, вар'яцтва, зноў думалася яму. Было немагчыма ўявіць сабе, што яны маглі б спакойна наведваць гэтае месца большым некалькі тыдняў. Але спакуса мець патаемны прытулак, які б належаў толькі ім, у памяшканні, даступны, зусім побач, была занадта вялікая для абаіх. Пасля сустрэчы на званіцы нейкі час яны не маглі сустрэцца зноў. Напярэдадні тыдня нянавісці працоўны дзень рэзка падоўжыўся. Тыдзень меўся пачацца болей, чым праз месяц, але ён вымагаў грандыёзных і складаных падрыхтоўчых мерапрыемстваў, у выніку чаго ўсіх перагружалі працай. Урэшце ім абаім удалося выкраіць сабе ў адзін дзень вольны вечар. Яны дамовіліся сустрэцца зноў на лясной палянцы. За дзень перад тым яны на хвілінку спаткаліся на вуліцы. Як звычайна, Уінстан амаль не глядзеў на Джулію, пакуль іх нёс натоўп, але аднаго кароткага позірку хапіла, каб заўважыць, што яна была бялейшая, чым звычайна. «Нічога не зробіш», – шапнула яна, як толькі адчула, што можна гаварыць, не баючыся. «Я маю на ўвазе заўтра». «Што? Заўтра ўвечары? Я не змагу прыйсці». «Чаму?» «А, звычайная прычына». Гэты раз пачалося раней. На нейкі момант яго ахапіла шалёная злосць. За гэты месяц, што яны сустракаліся, яго пачуццё да яе змянілася. Спачатку ў ім было мала сапраўднага жадання. Іх першы палавы кантакт быў проста валявым учынкам, але пасля другога разу ўсё змянілася. Пах яе валасоў, смак яе вуснаў, дотык яе скуры, здавалася, напоўнілі яго самога і паветра вакол яго. Яна стала фізічнай неабходнасцю, нечым, чаго ён не проста хацеў, а адчуваў, што мае на гэта права. Калі яна сказала, што не зможа прыйсці, яму здалося, быццам яна яму здраджвае. Але якраз у гэты момант натоўп прыціснуў іх адно да аднаго, і іх рукі выпадкова сустрэліся. Яна хутенька паціснула кончыкі яго пальцаў, каб абудзіць у ім не жаданне, а пяшчотную прыязнасць. У Інстану прыйшла думка, што калі жывеш з жанчынай, гэтыя перыядычныя расчараванні – звычайная рэч. Глыбокая пяшчота, якую ён яшчэ ніколі да яе не адчуваў, апанавала яго. Яму хацелася б, каб яны былі жанатыя ўжо 10 гадоў. Яму хацелася б, каб яны маглі гуляць па вуліцы так, як цяпер, але адкрыта, не баючыся, і гаварыць пра звычайныя рэчы, купляючы нейкую дробязь для гаспадаркі. А больш за ўсё хацеў, каб у іх было месца, дзе яны маглі б заставацца адны, не мусячы пры кожнай сустрэчы займацца каханнем. Але ідэя наняць пакой у пана Чэрынгтана прыйшла яму не тады, а праз дзень. Калі ён сказаў пра гэта Джуліі, яна згадзілася з нечаканай гатовасцю. Абое ведалі, што гэта вар'яцтва. Яны нібы самахоце наблізіліся да магілы. І пакуль ён сядзеў на краі ложка і чакаў, яму зноў падумалася пра сутарэнні міністэрства любові. Было дзіўна, як гэты непазбежны, наканаваны жах то з'яўляўся, то знікаў са свядомасці. Ён быў тут у найбліжэйшай будучыні. Ён непазбежна папярэднічаў смерці, як 99 папярэднічае сотні. Пазбегнуць гэтага было немагчыма, можа толькі адкласці. Аднак жа час ад часу людзі свядома наўмысна скарачалі час, што ім заставаўся да жахлівага наканавання. Са сходаў пачуліся хуткія крокі. Джулія ўварвалася ў пакой. Яна атрымала ў руцэ торбу з грубага бурага палатна. Ён часта бачыў яе з гэтай торбай у міністэрстве. Ён кінуўся, каб абняць яе, але яна хутенька вырвалася з абдымка, усё яшчэ трымаючы торбу. «Хвілінку», – сказала яна, – «я толькі пакажу табе, што я прынесла. Ты прынёс гэтую паскудную каву перамога?» Я так і думала. «Можаш выкінуць яе, яна нам не спатрэбіцца, глядзі!» Яна ўпала на калені, адкрыла торбу і выкінула адтуль ключы і шрубакрут, што ляжалі зверху. Пад імі было некалькі чыстых папяровых пакетікаў. Першы пакетік, які яна падала Уінстану, выклікаў дзіўнае, але неяк няясна знаёмае пачуццё. У ім было цяжкае, сыпкае рэчыва, мяккае навобмацак. «Што гэта? Цукар?» – спытаўся ён. «Сапраўдны цукар! Не сахарын! Цукар!» А вось бохан хлеба, сапраўднага белага хлеба, а не гэтага паскудства. А вось слоік з варэннем, а вось малако. Але глядзі, гэта сапраўдная раскоша, я мусіла нават абгарнуць тканінай, бо але ёй не трэба было казаць, на што яна абгарнула. Пах ужо разліўся ў пакоі, багаты і густы пах, падобны да пахаў ранняга маленства, які часам сустракаўся нават і цяпер. І часам ён чуўся ў нейкім праходзе, пакуль з грукатам не зачыняліся дзверы, ён загадкава лунаў у натоўпе людзей, паяўляўся і губляўся зноў. «Гэта кава», – прашаптаў ён. «Сапраўдная кава! Гэта кава для члена ўнутранай партыі! Тут цэлы кілаграм!» – сказала яна. «Як ты ўсё гэта дастала?» «Гэта ўсё прадукты для ўнутранай партыі. У гэтых свінняў ёсць усё, абсалютна ўсё. Але, вядома, афіцыянты, слугі, людзі крадуць патроху і... Глядзі, тут яшчэ ёсць пакетик з гарбатай». Уінстан прысеў побач з ёй, ён абарваў ражочак пакета і раскрыў яго. «Гэта сапраўдная гарбата. Непарэчкавае лісце. Нядаўна завезлі вялікую партыю гарбаты. Яны заваявалі Індыю ці нейкую іншую краіну», – сказала яна няпэўна. «Але паслухай, любы мой, адвярніся, калі ласка, на 3 хвіліны. Сядь на той край ложка, не надта блізка да акна, і не паварочвайся, пакуль я не скажу». Уінстан няўважна глядзеў праз муслінавую фіранку. Унізе ў двары жанчына з чырвонымі рукамі ўсё яшчэ сноўдалася паміж балеяй і вяроўкай. Яна дастала з рота 2 драўляныя зашчапкі і натхнёна заспявала. Кажуць, з часам загояцца раны, і не ўспомніш пра боль, пра ману, але слёзы і смех тых забытых уцех закрануць майго сэрца струну. Здавалася, яна ведала на памяць усе словы гэтай ідыёцкай песні. Яе голас, мілагучны і шчасліва сумны, гучаў у цёплым летнім паветры. Здавалася, што яна і сапраўды шчаслівая, толькі б гэты чэрвеньскі дзень цягнуўся бясконца, а балея з бялізнай была бяздонная. Яна мела б за шчасце заставацца тут 1000 гадоў, развешваць пялюшкі і спяваць розную лухту. Уінстана ўразіў дзіўны факт. Ён ніколі не чуў, каб член партыі спяваў адзін і сам сабе. Гэта здалося б трошкі нядобранадзейным. Гэта быў бы небяспечны выбрык, як размова з самім сабой. Можа, толькі людзям, якім пагражае галодная смерць, няма чаго баяцца, і яны спяваюць. «А цяпер можаш павярнуцца», – сказала Джулія. Ён павярнуўся і нейкую хвіліну не мог яе пазнаць. Ён чакаў убачыць яе голую, але яна была не голая. Перамена, што адбылася ў ёй, была значна дзіўнейшая. Яна нафарбавала твар. Напэўна, яна зайшла ў нейкую крамку ў пролаўскіх кварталах і купіла поўны касметычны набор. Вусны ў яе былі цёмна-чырвоныя, шчокі нарумяненыя, нос напудраны, нават пад вачыма было нешта, што дадавала ім бляску. Зроблена гэта было не надта ўмела, але ў Уінстанавай веды ў гэтай галіне каштавалі няшмат. Ніколі раней ён не бачыў і не мог сабе ўявіць партыйную жанчыну з нафарбаваным тварам. Перамена ў яе абліччы была неверагоднай. Усяго некалькі штрыхоў там, дзе трэба, і яна зрабілася не толькі прыгажэйшая, але і больш жаноцкая. Кароткія валасы і хлапечы камбінезон толькі ўзмацнялі ўражанне. Калі ён абняў яе, у нос яму ударыў пах штучных фіялак, ён прыгадаў прыцемкі кухні ў сутарэнні і пусты рот жанчыны. Парфума была такая самая, але цяпер, здавалася, гэта было неістотна. «І... парфума таксама», – сказаў ён. Так, каханы, і парфума. А ведаеш, што я зраблю другім разам? Я дастану сапраўдную жаночую сукенку і надзену яе замест гэтых ідыёцкіх штаноў. У мяне будуць шаўковыя панчохі і туфлікі на высокіх абцасах. У гэтым пакоі я буду жанчынай, а не таварышам па партыі. Яны раздзеліся і залезлі ў вялізны ложак з чырвонага дрэва. Упершыню Вінстан раздзяваўся перад ёй. Дагэтуль ён сароміўся свайго бледнага і худога цела, разбухлых жылаў на нагах і бясколернай плямы над костачкай. Бялізны не было, але коўдра, на якую яны леглі, была працерта і гладкая. Памеры і мяккасць ложка уразілі іх абаіх. «Гэты ложак, напэўна, поўны клапоў», – сказала Джулія. «І такіх ложкаў на дваіх болей нідзе нельга было ўбачыць, хіба што толькі ў пролаў. У дзяцінстве ў Вінстану даводзілася спаць у такім ложку. Джулія, наколькі яна памятала, ніколі на такім ложку не ляжала». Яны на хвілінку заснулі. Калі Уінстон прачнуўся, стрэлкі на гадзінніку ўжо перасунуліся на лічбу 9. Ён не варушыўся, бо Джулія спала, паклаўшы галаву яму на плячо. Большая частка касметыкі была цяпер на Уінстанавым твары і на падушцы, але лёгкае ружовае адценне яшчэ трымалася, падкрэсліваючы прыгажосць яе твару. Жоўты прамень закатнага сонца ўпаў на ложак і асвятліў камін, дзе ў каструлі кіпела вада, унізе ў двары жанчына ўжо не спявала, але адтуль даляталі прыглушаныя крыкі дзяцей. Уінстан задумаўся, ці ў скасаванай мінуўшчыне лічылася нармальным, калі свежым летнім вечарам мужчына і жанчына ляжалі вось у такім ложку, раздзетыя, і займаліся каханнем, калі хацелі, гаварылі пра што хацелі, не адчуваючы патрэбы ўставаць, проста ляжалі і слухалі спакойныя гукі з вуліцы. Напэўна, не было такіх часоў, калі б гэта лічылася натуральным. Джулія прачнулася, працерла вочы, прыўзнялася і абаперлася на локаць, каб паглядзець на кірагаз. «Палова вады выкіпіла», – сказала яна. «Зараз я ўстану і зараблю кавы, у нас яшчэ ёсць гадзіна. Калі ў цябе тушаць святло?» «У 23:30. У маім інтэрнаце ў 23. Але табе трэба вярнуцца раней, бо...» «Гэй, пашла прэч, паганая жывёліна!» Яна перавярнулася ў ложку, схапіла з падлогі туфлік і з размаху шпурнула яго ў кут рэзкім юнацкім узмахам рукі. Зусім гэтак, як аднойчы ў ранку, яна кінула слоўнік у Гольштейна падчас двух хвілінкі нянавісці. «Што гэта было?» – здзіўлена запытаўся ён. «Пацук! Ён высунуў свой паскудны нос з-за шалёўкі. Там дзірка. Але я добра яго напалохала». «Пацукі?» – прашаптаў Уінстан. «У гэтым пакоі? Ды яны тут паўсюль!» – безуважна сказала Джулія і легла зноў. «У нас у інтэрнаце яны ёсць нават на кухні, у Лондоне ёсць раёны, дзе яны кішма кішаць. Ты ведаеш, што яны нападаюць на дзяцей?» «Але на дзяцей! На некаторых вуліцах жанчыны баяцца пакінуць дзіця адно на 2 хвіліны. Вялікія, бурыя пацукі, а самае жахлівае, што гэтае паганае стварэнне заўсёды...» «Не кажы далей!» – закрычаў Уінстан, шырока расплюшыўшы вочы. «Каханы, ты увесь бялеў? Што з табою? Ці не ад пацукоў табе так блага?» «З усіх жахаў на свеце, пацук!» Яна прытуліла яго да сябе, абняла, нібы хочучы супакоіць яго цеплынёй свайго цела. Ён расплюшчыў вочы не адразу. Некалькі хвілін яму здавалася, што ён зноў перажывае тое страшнае мроянне, што час ад часу наведвала яго праз усё жыццё. Карціна была амаль заўсёды тая самая. Ён стаяў перад сцяною цемры, а па той бок сцяны было штосьці невыноснае, штосьці такое жахлівае, што і падысці было страшна. У сваім сне ён заўсёды ў глыбіні душы адчуваў самападман, бо, праўду кажучы, ён ведаў, што было за гэтай сцяною. І ён мог бы апошнім жыццёвым намаганнем, нібы вырваўшы кавалак мозгу, адкрыць тое святло. Але заўсёды ён прачынаўся, так і не ўбачыўшы, што там было. Але яно нейкім чынам было звязана з тым, што хацела сказаць Джулія, калі ён яе перапыніў. «Прабач», – сказаў ён. «Усё добра. Я не люблю пацукоў, вось і ўсё. Не хвалюйся, любы. Гэтыя агідныя стварэнні сюды не пралезуць. Калі мы будзем адыходзіць, я заткну дзірку шматком радна, а калі прыйдзем другі раз, я прынесу трошкі алебастру і шчыльна закладу дзірку». Хвіліна сляпога страху ўжо напалову забылася. Трошкі збянтэжаны, Уінстан сеў, абапершыся на більца ложка. Джулія ўстала, надзела камбінезон і зварыла кавы. Пах, што ішоў з каструлькі, быў такі моцны і спакуслівы, што яны зачынілі акно, баючыся, каб хто з вуліцы не пачуў і не зацікавіўся. Але яшчэ смачнейшым за каву быў аксамітна мяккі смак цукру, пра які Уінстан пасля столькіх гадоў сахарыну амаль зусім забыўся. Засунуўшы адну руку ў кішэню, трымаючы ў другой лусту хлеба, намазаную варэннем, Джулія задуменна хадзіла па пакоі, яна безуважна агледзела кнігі, адзначыла, як найлепей адрамантаваць раскладны стол, села ў стары фатэль ці зручна ў ім сядзець, паглядзела з зычлівай спагадай на дзівацкі гадзіннік з 12 лічбамі. Яна прынесла з сабою ў ложак шкляное прэс-пап'е, каб паглядзець на яго пад лепшым святлом. Уінстан узяў яго ў яе з рук, як заўсёды, зачараваны мяккасцю і вадкай празрыстасцю шкла. «Як ты думаеш, што гэта?» – спыталася Джулія. «Я не думаю, каб гэта магло нечым быць. Я маю на ўвазе, не думаю, каб гэтым хтосьці некалі карыстаўся. Якраз гэта мне ў ім і падабаецца. Гэта маленькі кавалачак гісторыі, які забыліся сфальшаваць. Гэта пасланне з мінулага стагоддзя, трэба толькі ўмець яго прачытаць. А гэтая карціна, — яна кіўнула галавой на гравюру, што вісела перад ёй на сцяне, — ёй таксама 100 гадоў. Нават болей. Можа, і 200. Цяпер абсалютна немагчыма вызначыць век, чаго б там ні было». Яна падышла да карціны. Вось тут гэтая агідная жывёліна высунула нос, сказала яна, пастукаўшы па шалёўцы пад самай карцінай. Яна паглядзела на гравюру. «Што гэта за мясціна? Я ўжо недзе гэта бачыла». «Гэта царква, ці прынамсі некалі гэта было царквой. Яна звалася царквой святога Клімента. Яму прыгадаўся ўрывак вершыка, якому навучыў яго пан Чэрнгтан, і ён дадаў летуценна: апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана». На ягоны подзіў яна адказала вершыкам: «Ты 3 фартынгі даць мне павінен. Б'юць званы ў святога Марціна. Ці заплоціш ты мне ў нядзелю? Загудзелі званы ў старым Бэйлі. Далей я не памятаю, але памятаю, што гэта канчаецца так: вось і свечка, каб спадкі давесці, вось сякера, галованьку знесці». Гэта было як 2 часткі паролю. але быў яшчэ адзін радок пасля званоў старога Бэйлі. Можа, ўдасца здабыць яго з памяці пана Чэрынгтана, добра яе раскатурхаўшы. «Адкуль ты гэта ведаеш?» – спытаўся ён. «Ад дзеда? Ён звычайна паўтараў мне гэты вершык, як я была малая. Яго выпарылі, калі мне было 8 гадоў. Ва ўсякім разе ён знік. Але што ж такое лімон?» – дадала яна знянацку. «Я бачыла апельсіны, гэта круглыя жоўтыя плады з тоўстай скуркай». «Я памятаю лімоны», – сказаў Уінстан. «Яшчэ ў 50-е гады яны не былі рэдкасцю. Яны былі такія кіслыя, што толькі панюхаеш і ўжо зубы баляць». «За гэтай карцінай, напэўна, шмат клапоў», – сказала Джулія. «Калі-небудзь я яе здыму і добра ўсё прыбяру. Здаецца, нам ужо пара ісці. Мне трэба прыбрацца і змыць з твару пудру. Як шкада! Пасля я адмыю твой твар ад памады». Уінстан паляжаў яшчэ некалькі хвілін. У пакоі густелі прыцемкі, ён павярнуўся да святла і ляжаў, не зводзячы вачэй з прэс-пап'е. Невычэрпна цікавы быў не кавалак каралу, а нутро самога шкла. У гэтым прадмеце была такая глыбіня, і разам з тым ён быў празрысты амаль як паветра. Здавалася, што паверхня шкла была нябесным скляпеннем, пад якім хаваўся цэлы маленькі сусвет. Яму здавалася, што ён можа ўвайсці ў гэты сусвет. Ён уяўляў сабе, што ён і па праўдзе там, у шкле, разам з гэтым ложкам з чырвонага дрэва, з раскладным столікам, з гадзіннікам, са старасвецкаю гравюрай і з самім прэс-пап'е. Прэс-пап'е было пакоем, дзе ён знаходзіўся, а карал быў жыццём Джуліі і ягоным уласным, і жыцці іхныя злучаліся ў вечнасці ў сэрцы крышталю.